Казёл спыніўся ля скверыка на плошчы, я вылез. Мы тут на аптэчную завернем, а ты, хлопча, шы, буй па замкавай і пасля ўправа. Падвозіць цябе пад ганак няма чаго, да тут і недалёка. Даем табе 5 гадзін, максімум. Пасля чакаем ля Бернардынаў. Застанешся? Прыходзь папярэдзіць. Не, падкінем цябе да Альшан. Ну, а я тут у гасцільні затрымаюся, сказаў Адам. А прыеду ці то заўтра, ці на трэці дзень. Дом пад патрэбным мне адрасам стаяў на адной з тых зялёных ці то вулачак, ці завулкаў, што збягалі ў прырэчны яр. Унізе бегла адна са шматлікіх рэчак, ці не кладнічанка, і кожны завулак канчаўся мосцікам цераз яе, а на другім беразе зноў караскаўся па схіле яра на гэты раз у гору. Мой дом быў тыповы фальваркова-шляхецкі дом, якія тысячамі калісьці былі раскіданыя па Беларусі, а зараз сустракаюцца ўсё радзей і радзей, якія так любіў меў маляваць Генрык Вейсенгоф. Доўгі аднапавярховы з высокім дахам і пабеленымі драўлянымі калонамі на ганку, з блакітнымі акіяніцамі і вясёлкавымі ад старасці шыбамі, якія глядзяць у запушчаны сад, у стары дрэвападобны бэз. Здавалася б, такія някіткія, сціплыя, мілыя, нават нібы не самавітыя, яны, аднак, сэрца краіны нашай. Бо гэта ў такіх вось дамках нарадзіліся, акрылілі і ўзмужнелі не толькі нашы беларускія, але і польскія хвала і слава. З такіх вылецелі ў свет Багушэвіч і Чачот, Купала і Каліноўскі. У такіх зазяла першая іскра жыцця Міцкевіча, Манюшкі, Касцюшкі. Я, вядома, не чакаў, што мяне нейкім дзівам сустрэне ў дзвярах нейкая з вышэй памянёных асоб. Штурхнуў рыплівую фортку, прайшоў алейкаю пад бэзамі, перамяшанымі з брызглінай, бружмелем і махровай шыпшынай, таргануў за язык меднага цмока, забрынчаў недзе ў доме званочак і пачуў праз хвіліну досыць яшчэ ўпэўненыя крокі. Дзверы адчыніліся, нечая рука зрабіла запрашальны жэст, закрыла за мной дзверы, на падлогу ляглі разнакаляровыя плямы ад 2 акон, што былі паабапал дзвярэй, і толькі тады націснула на выключальнік. Стары ў трэніровачных портках і палатнянай кашулі з кароткімі рукавамі разглядаў мяне зусім не старэчымі, не выцвілымі шэрымі вачыма. «Антон Косміч», – сказаў я, – «мне званілі, я чакаў вас». Голас быў барытанальна-басісты, крыху натрэснуты, але таксама яшчэ досыць малады. Яраслаў Мірашэўскі, былы акруговы пракуратар, а цяпер пенсіянер. Праходзьце. Хата была абстаўлена, мабыць, модна ў часы сацесійнага сімвалізму, стылю, які на нашым беларускім усходзе і ў Маскве на рубяжы стагоддзяў называўся купецкім мадэрнам. Гэта вельмі б не пасавала звонкавым выглядам хаты, каб не тое, што мадэрну ў той час заўсёды спадарожнічала так званая хлопаманія. Таму побач з вітражамі у некаторых вокнах з двюма-трыма карцінамі, якія былі б якраз да месца на сценцы ў яме Міхаліковай, побач з іншым такім вычварным віселі на сценах і ляжалі на падлозе і тахце народныя кілімы, віселі дубовыя, разблёныя паліцы і лыжнікі. Віселі груба намаляваныя на шкле уцёкі ў Егіпет і беластоцкія з аленямі тканіны. Стаяла і некалькі старых мэбляў. І ўсё гэта разам стварала нейкае падабенства гармоніі. Ён правёў мяне ў кабінет. Груба абгабляваныя паліцы з кнігамі, пісьмовы стол велічыною з поля бою падоршай, драўляныя саматужныя работы крэсла з вышыванай падушкай на ім. Жонка з'ехала да ўнукаў, я адзін. Пасля, значыцца, сходзім у рэстарацыю, а пакуль будзем піць чай з сунічным варэннем, леташняе. Ну, цяпер і да сёлетняга недалёка. Любіце з сунічным? Яшчэ б. І я люблю. Калі з'явіўся фарфоравы пузаты чайнік-самавар, срэбныя, хаця і крыху памятыя імбрычак з заваркай, цукарніцай і смятанічка з вершкамі і талерка, так, звычайная талерка, з сунічным варэннем, ды дзве разеткі, і ён пасадзіў мяне на старадаўнюю драўляную шляхецкую канапу, наліў чаю, паклаў варэння і стаў мяне разглядаць. А я ў гэты час разглядаў яго. Высокі, нягледзячы на старасць, худы, неазызлы, худы не ад злога жыцця, а па-спартыўнаму. Жоўтае, сухое, вельмі класічнае аблічча, на ім сіні нябеснай вочы. Не хацеў бы я сустрэцца з такімі, каб мяне судзілі. Не, не выглядае на старога. Нос не адвіслы, сівыя, аж срэбныя валасы, толькі крыху парадзелыя злоба, рот цвёрды. Вусны хаця і страцілі колер, але харошай формы. Рухі хаця крыху і замаруджаны, але дакладныя і выразныя. Відаць, адразу былы склад і былую пароду. А ў вачах побач з гумарком пранізлівая ўвага, адметны шырокі розум. Не, не хацеў бы я быць падсудным пры такім пракуратары. Справядлівы то справядлівы, але як ты вінаваты, літасці не чакай. Значыць, вам працэс сваякі Юльяна Сая супраць Крыштафа Высоцкага. Ліпень, жнівень 39-га. Ну, паколькі ўжо спатрэбіліся жывыя архівы, то да вашых паслуг. Ну, вядома, настолькі, наколькі можна спадзявацца мне на сваю памяць. Тым больш, што я той працэс не вёў. Я аддаў яго весці памочніку, віцэ-пракуратару Рышарду Мыслоўскаму. Чаму? Ну, малады чалавек, маладое імкненне да пашаны і славы, а мне было тады ўжо амаль 40. Трэба было даць яму магчымасць высунуцца. Я яго паважаў. А акрамя глядзіць у корань. Это добра, што адразу заўважылі і акрамя. Я амаль ніколі не звязваўся з працэсамі, дзе хаця крыху пахла палітыкай. А калі звязваўся, то пракуратар з мяне быў нікуды не варты. Калі бачыў, што чалавек сумленна ішоў сваю справу, адвакат амаль абавязкова выйграваў працэс. І можна было? Так, каб ніхто не мог прычапіцца. Цяжка. Але можна. Не верыце. Думаеце, языком віляю. Каб віляў, каб быў пракуратар-інсінуатар, пракуратар-каланізатар, то не пенсія б мне ад новай улады была. А віляў бы я языком недзе у Вілюі. Хіба палітычнае было забойства? Спачатку выходзіла на ўсе сто, што палітычнае. Толькі занадта ўжо нейкае гідкае, з паскудзінкай. Нібы не палітык рабіў, а такая сабе дробная вужачка. Хаця ў палітыцы і такі хапала, і хапае. Хадзілі чуткі, што хлоп нібы ўваходзіў у нейкую падпольную студэнцкую групіроўку. Звязвалі з яго імем справу лістовак у кладнінскім тэатры экс-банкаўскай машыны. Але два сведкі былі звязаны з паліцыяй. І гэтыя справы, у якіх ён ці ўдзельнічаў яшчэ, пашкодзілі. Пашкодзілі Крыштафу больш, чым забойства. Ну, а пасля пайшло такое, што я за галаву схапіўся. І адзіным суцяшэннем было тое, што пакаранне смерцю яму і Рышард Мыслоўскі даб'ецца. Дык вось, як яно было. Апавяданне былога акруговага пракуратара Яраслава Мірашэўскага аб працэсе 1939 года, на якім абвінавачваўся ў забойстве мешчанін Крыштоф Высоцкі. Зноў папярэджваю, кажу толькі тое, што памятаю. І ручацца за кожную дэталь, за кожную дробязь, за кожны валёр не буду. Так, з папраўкамі і запісвайце. З папраўкамі на тое, што я гэта так запомню. Гэта было, калі я не памыляюся, вясною 1939-го. У той дзень я якраз падпісваў так званыя «уможанюфкі». Адзін з самых непрыемных абавязкаў у пракуратара. Это значыць, марыў кароткім рашэннем справы, падрыхтаваныя віцэ-пракуратарам. Няма складу злачынства, самагубства, спраўца не знойдзены. Няшчасны выпадак. Разабрацца ў гэтым толкам часу няма, і калі той віцэ-лянцюх, то цалкам можа быць, што ўморыць нехта, ды хоць бы і ты сам, за нейкі там дзень і поўны кулюлік, і забойства, і самога злачынцу, які ў скверы па той бок вуліцы ў гэты час цыгарэтку прыкурвае. Настрой у мяне хоць вешайся з такой прычыны. І тут папка. А ў папцы паперкі. І я тыя паперкі павінен умарыць. З той прычыны, што няма складу злачынства, і не наша зямная справа яго судзіць, а судзіць яго будзе Бог, таму што самагубства – гэта парушэнне Божага закона, і злачынства супраць Бога і сваёй неўміручай душы. Што ў папцы? Рапарт пастарунковага. Прызнанні сведкі нейкага Язэпа Шаўца, што, збіраючы вясною журавіну, выбіўся проста на мёртвае цела, нічым не прыкрытае. Пратакол лекара судовага пісаны, відаць, левай нагой. Адна гільзачка ад пісталета, а калібр ягоны 7,65. Ну і аркушык бруднаваты паперкі, на якім чорным па белым. Бывайце, людзі, бывайце і вы, мае сваякі, што не паверылі майму цяжкаму становішчу і цягнулі з тым, каб дапамагчы мне. Маю на імя Крыштоф, сын Ліана Высоцкі. Дзякуючы неўхільнаму, фатальнаму збегу абставін, учыніў уклад на махлярства і растрату. Баюся не таго, што за мною па пятах ідзе паліцыя. Ад яе я ўцёк бы, але куды ўцячы ад уласна сумлення. Не хачу жыць заплямленым, і таму адбіраю ў сябе жыццё. І подпіс з вензелямі. І аніякіх, да яснай халеры, дакументаў. Сабраўся я ўжо і гэтую справу падмахнуць, але ж крабе нешта ў мяне на душы. Не думаю чамусьці марыць гэтую справу шчэ ранавата. Чаму? А таму, што раны дзве у ямку на мяжы шыі грудзей, тую, дзе душа жыве, і ў левую скронь. Першае месца смяротным сяляне лічаць, а мяшчане, ды яшчэ з прэтэнзіямі на культуру, радзей. А левая скронь? Ляўшун быў ці што? Ці, можа, па старой царскай яшчэ памяці? Тады ляўшуноў, здаецца, ды і людзей з пляскатай ступнёй, ды яшчэ імпатэнтаў. У армію не бралі. І столькі тады ў нас развялося іх. Нарач запрудзіць можна. А пасля глядзіш, такі са ступой, так ад палясоўшчыкаў цякае, што лаўжы трашчаць. А пасля ў такога імпатэнта поўная хата дзяцей. І правальваецца справа аб пастаўцы дзяржаве толькі паўнацэнных егераў з трэскам правальваецца. Прытым гільза адна, прытым нідзе ў справе ані слова пра пісталет. Ну, праз дзяжурна асэсара загадваю высветліць справу са зброяй, зрабіць ускрыццё трупа. І тэлефануе ў паліцыю, ці не аб'явілі яны розшук такога і такога махляра і растратчыка. Не паспеў філіжанкі кавы выпіць, з камісарыяты адказваюць: зброі пры тленных астанках не знайшлі, сам мёртвы занесці нікуды, вядома ж, не мог, значыць, падабраў нехта і цяпер чакай новых эксцэсаў, калі яна зброя ў нягожыя рукі трапіць. Марудзіць тут не было чаго. Замовіў машыну. Памятаю, як зараз, што нямецкі Мерседес-Бенц. І еду ў каменду павятовую у мілай кампаніі суддзі следчага, кіраўніка следчай брыгады і пары пастаранковых. Едзем на месца здарэння. Спыніліся, помніцца, на ўзлессі і папрамавалі на месца здарэння. Пастарунковы торкае пальцам месца, на якім, здаецца, знайшоў астанкі той мужык. Як ляжаў? Галавой вось сюды, да таго малога урвішча. І песць адной рукі звешвалася з яго. Глянуў я ўніз. У пары метраў унізе дрыгва. Да не такая, на якой сівец расце, а значыць, пры асцярожнасці прайсці можна, а тая, што зелененькі такі дыванок. А ў рэдкіх разрывах ягоных нешта накшталт толькі што замешанай ваткай цамянкі. Калі адкінуў руку пасля стрэлу, то да страшнага суда ніхто таго пісталета не знойдзе. І якраз такі разрыў на гэтым месцы. Левая рука была адкінута. Дайце сообразіць. Не, правая. Правая была. Што ж ён, думаю, цераз галаву страляў? Або, прабіўшы скронь, акуратна пераклаў пісталет у правую, будучы практычна ўжо мёртвы, і толькі тады руку адкінуў? Не клеіцца нешта. Ну і на месцы паспяшаліся. Паверылі занадта запісцы. Гэта не тое, што цяпер. Хаця і цяпер зрэдку здараецца. Гэта не тое, што цяпер. Ды не, калі ў гэткім выпадку такі тарарам падымуць, што не толькі ўвесь крымінальны вышук, але і ўсіх чарцей у пекле ваду нводзіць. А тут, акрамя іншага ўсяго, столькі слядоў натапталі. Нібы на гэтым месцы ўсім добрым людзям наваколле бясплатна голую Мэры Пікфорд паказвалі у кампаніі з Дугласам Фернбенксам. Бо і жаночыя сляды ёсць. Яшчэ паказвалі нейкую свінячую кіназорку, бо ляснічы ўказаў нам, што прайшла вялікая чарада дзікоў, і яны маглі таксама затаптаць чысці патрэбны нам след. Словам, ані следу, ані пісталета, ані другой гільзы. Урэшце такую дробязь лёгка і згубіць вясной у гліцы, ды апалай асенняй лістоце, а тут яшчэ якраз пачаў аблятаць зімні дуб густымі шатамі ў паветры, тоўстым дываном на зямлі. Дык вось, пацалавалі мы на страсе салому ды вярнуліся дадому. А тут і вынік ускрыцця. Дзве агнястрэльныя раны, грудной клеткі трохі зверху ўніз, справа налева. Ай, нічога сабе, манько. І галавы ад левай скроні ўгору, і куля ў чэрапе. Першая рана мог яшчэ нават і 20 хвілін жыць. Другая адразу б страціў прытомнасць. І вось што такое гэтая клятая магія агульнай прадузятасці, агульнай думкі, агульнага пераканання, агульнага памылковага погляду. Халера б іхняй матары. Лекар робіць выснову, што не выключае самагубства.